хотіла б, щоб мене спрямували куди-небудь. Ні, все, що ви сказали, дуже цікаво. Цікаво. Безумовно. Чи потрібно? Безумовно, потрібно. Я, мені було б цікаво знати, як ви вважаєте, чи був... Чи був турохопору, чи ні? Що то взагалі було? Звідки воно взялося? Ви розповіли про себе, що для вас це було, так мовити, не має значення. Отже, це цікаво теж. Я почала була ніби по суті відповідати, але відхилилася. Я почала з того, що багато людей усвідомлювали, що діється і що треба робити, щоб зберегти себе. Більшість, мабуть, не усвідомлювали. І я, власне, перейшла на себе, що я не була національно свідома. Думаю, що Іван тоді багато усвідомлював. І от та коаліція Києва і Львова, вона взаємно допомагала усвідомити ситуацію і що треба робити. Скажімо, Михайло Горин з Іваном одразу почали розмовляти про те, як провадити діяльність в буквальному розумінні. І різні методи вони обговорювали. Діяльність – це ж не була політична діяльність. Це ж була, це було інше. Тоді стало ясно, що українську культуру нищили. Тобто пішли оті, ну повернулися з таборів наприкінці 50-х тих, хто вижив. З української інтелігенції саме, наприклад. Там ж були письменники, так, ну, актори. Так, повернувся Антоненко Давидович. Антоненко Давидович, от я так, я знаю, що він був центром. Так, повернувся Петровський. Гуртувалася молодь. Так. Навколо Антоненка дуже гуртувалася молодь. Іван був і серед них найближчим. Як мені здавалося, ви тоді зрозуміли, що те, що було раніше, все це було щось не те, так мовити, так? Так, але також розуміли різною мірою. Різні люди розуміли різною мірою, залежно від своєї підготовленості, від ґрунту, на якому це сприйняття відбувалося. В Києві почалося, воно... Мені самі тяжко сказати, що це було. Я сприймаю це як рух опору. Якого опору? Все життя воно було пов'язане з політичною ситуацією. Хотіли ми того чи ні, усвідомлювали це чи ні. Я тоді ніколи того не усвідомлювала, і тоді б я заперечувала, що це. А тепер, коли я аналізую і оглядаюсь назад, я сприймаю, що це були якоюсь мірою політичні акції. Той клуб творчої молоді в Києві, він надзвичайно велику роботу зробив. Бо ті вечори, які проводив Танюк і інші, вони цілеспрямовано були проведені, орієнтовані на воскресіння того, що заборонили свого часу, що затоптали, зарубали. Скажімо, там проводили вечір Куліша, вечір Курбаса, виставку Петрицького, це то, що я пам'ятаю, виставку... То навіть останній вечір клубу творчої молоді, вечір Шевченка був. Здавалось би, безобидний. Шевченка в школі вивчають, Шевченко не є заборонений, Шевченка вшановують кожного року. У 64-му році, в березні, це був останній вечір клубу творчої молоді, вечір Шевченка в Жовтневому палаці. Жовтневий палац переповнений, це був найбільший тоді зал в Києві, що України не було. Переповнений. Програма нібито безобидна. Три поеми Шевченка читали. Поеми, які вивчають в школі. «Сон», «Кавказ» і «Мертвими живими». І більше нічого. Ніяких доповідей, ніяких співів, нічого. Тільки три поеми Шевченка читають. І то читають навіть не на сцені, а за сценою. На сцені декорація така, ніби, здається, розгорнена книжка, кобзар, і на, там щось підсвічена така, якби, гора, Кавказ. Я не знаю, я вже не пригадую чітко, мені щось так розпливчасто це пригадується. Я пам'ятаю запрошення, воно в мене є, в мене збереглось випадково, і тут воно є в мене. Запрошення, яке робила Алла Гольська на той вечір. Теж безобидне, складається гармонькою так в 5 частин. І на кожній частинці написано якусь там фразу з Шевченка, або назву твору, або якусь там фразу. І на одній частинці написано «караюсь, мучуся, але не каюсь». Незаборонені, відомі слова. На другій частинці «всім є вольній новій». Теж. Але коли розгорнеш разом, а воно виходить «караюсь, мучуся, але не каюсь, всім є вольній новій». Мені казали, що це так випадково сталося. Можна сумніватися, що це випадково чи не випадково. В кожному разі, абсолютно не випадково ці запрошення вилучали вже в той день, коли був вечір. Їх уже вилучали. І на обшуках потім нікого їх не лишали, як десь бачили. В мене то збереглося і тут є. Нагадайте, дам копію з того. Резонанс був такий, що вони мусили... Там Паламаренко читав ці поеми за сценою, і мікрофони то посилювали його голос, але він так читав, що коли він, скажімо, читав «Раби підніжки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили», і так далі. Зал занімів в буквальному розумінні, а там же шпиків було повно. І вони тоді почали швидко викликати якусь самодіяльність, збирати там з ПТУ, звідусіль. Нас возили самодіяльності і оголосили антракт. Замість кінця вечора програма скінчилась, але вони сказали оголосити антракт і другий відділ. І в другому відділі почали самодіяльність. Там і «Матільда», і «Що хочеш» вже було, пісні пляски. І вони не передбачили ще одного. Встала Алла Горська монументальна і вийшла з залу демонстративно. Там ще хтось став і вийшов. І почався масовий сход. Зал просто демонстративно почав порожніти на те, що вони зробили. Так що вони не досягли своєї мети, а ще посилили той ефект, який справив. І після того вже вони не могли терпіти такого творчу молоді, його заборонили. І такі випадки непередбачувані відбувалися постійно. Там, скажімо, був вечір Франка. Запланували, клуб творчої молоді запланував після офіційної частини піти хрещатиком до пам'ятника Франка, перед театром, принести квіти. Але не просто піти, а піти з смолоскипами. Зробили смолоскипи, пороздавали і йде похід хрещатиком з смолоскипами. Це страшно привертає увагу. І люди почали прилучатись, питати, а що це. Одні схвально, другі з осудом, різно. Але це набрало резонансу. Прийшли туди, а там людям вже не хочеться розходитись, вже в такому настрої, всі піднесеному. Почали читати вірші, просто так, хто там, кожен поет хоче виступити. Щось там «Холодний» прочитав, щось там «Трінюк» почав читати пісеньку «Останнього Гурона». Ай-яй-яй, весело, всі ми під пресом, так воно треба, задля прогреса і так далі. Пісенька про інків, ніби, пісенька «Останнього Гурона». Але ці аналогії, асоціації для багатьох зрозумілі вже були, звичайно, не для всіх, але для багатьох зрозумілі. І воно вже так ішло, я не знаю, чи це сприймати як інтуїтивний, інстинктивний рух опору, чи це не сприймати як політичний опір. У мене це вже тепер асоціюється з політичним також опором. Звичайно, це культурні форми, але це не були організації, це не була програма. А опір був. Опір був у тій офіційщині, у тій забороненості, забріханості. Опір був. І він був на кожному кроці в різних формах. І в тому, що колядувати ходили, і на веснянки збиралися, різні такі самодіяльні хори співали різні пісні. І тож не тільки пісні, там в репертуарі були народні пісні, але бували такі пісні, які заборонені були, які попросту не випадково не співали. Там «Шаліти, шаліти», чи там ще щось таке. Це Це був опір своєрідний, духовний опір, який там завгодно. Але коли до Шевченка приходили 22 травня і там розганяли, і потім в 67-му році, коли розігнали, і брутально розігнали, там похапали людей, поарештовували, дуже брутально. І люди обурилися, і не стали розходитись, ну не всі очевидно, але пару сот вирішили йти до ЦК і вимагати свободи слова. Це я пам'ятаю чітко, що заклик був іти до ЦК, дочекатись там до ранку, а вранці піти з вимогою свободи слова. Потім воно по дорозі трансформувалося, вже в тих заявах, які пізніше писали, вже не писали, що свободу слова хотіли вимагати. Там якісь інші формулювання вимог були. Але я добре пам'ятаю, що перша вимога була, коли з східців там проголошували заклик, Микола Плахотнюк закликав піти до ЦК, то саме так говорилося тоді, вимагати свободу слова. І щоб звільнили арештованих, очевидно. І вони тоді звільнили арештованих до ранку, що там перепиняли, водою обливали. Це була така подібні вже демонстрації могли бути не дивними в 90-х роках. 89-й, 90-й, ці мітинги, це все. А в ті часи таке неможливо було. Таке було просто неможливе. І коли нам розповідали там десь чи хтось знайомий, міліціонер там, розповідав, що їм була вказівка десь в Дарниці бути в бойовій готовності, бо там іде там якась натовп. Не натовп, вони там щось таке, я вже забула, щось націоналісти там ідуть з якимись намірами там, мало не терористичними. Я вже не пригадую, як то формулювали їм, але їх тримали в бойовій готовності цілу ніч. І посилали туди ті бранспойти, і розбивали людей, і розганяли в різний спосіб. Але я не знаю, як це. Це був опір. Це був опір, тільки він не був організований. Він був стихійний опір. Але там спроби, скажімо, якихось летючок, були спроби якихось вже друкарських засобів самвидаву. До Івана не раз зверталася з тим. Я про те дещо знала тоді, більшість я не знала, очевидно. Дещо я знаю тепер, всього я не знаю і тепер. Скажімо, Богдан Горінь описує у своєму спогаді про Івана, що він приїхав якось зі Львова, з лінотипом Симоненка, здається, чи якихось віршів, щоб сам видав пустити вже збільшеним тиражем легше. І Іван йому не порадив того робити, тобто, ну, не можу сказати, заборонив, бо він не був карним членом організації, але він йому не порадив того робити саме з технікуван, що перетрясуть всіх, і тоді не можна буде робити навіть того, що треба робити більш можливими засобами, тобто не дивлячись до того, за що. Все ж таки, я хочу уточнити, розмов, скажімо, про відділення України від Росії, від СРСР в окрему державу, ще тоді не велося. Наприклад, Лук'яненко у 61-му році у програмі це написав для своєї організації, що ми мусимо легальними засобами боротися за те, щоб Україна стала вільною державою. Ось. І за це там майже не розстріляли, всіх посадили. Ну, його до розстрілу засудили. Його до розстрілу засудили. Ні, ну так. Ну я ж кажу, що майже не розстріляли. Так. Його і Кандибу їм замінили. А йому тільки в Кандибі зразу дали 15, а йому замінили на 15. На 15, так. Ось, от я хочу сказати, що у шістдесятників все ж таки таких розмов, мені здається, ще не було. Чи були? Наскільки це було політичним рухом, так би мовити, в тому сенсі, що вже тоді йшлося про те, що треба, щоб Україна була окремою державою і бачили себе, так би мовити, у ролі лідерів цієї держави нової, яка буде, чи не було таких розмов? От мені здається, що дехто ще тоді говорив про це. Ну, Михайло Горин, наприклад. Звичайно. Звичайно. І Михайло Горин без сумніву говорив це із Іваном. Але зі мною, я не думаю, щоб він про це говорив, я не пригадую такого. Тобто розмови такі без сумніву були. Але розмови такі були не в широкому, не в масовому не в широкому полі, так. Так, в неширокому, в дуже вузькому. Тобто відчували, що це ще, що це мусить бути, але що цього пізніше. Не зрозуміють люди, так. Цього люди не сприймуть. Відкрито тоді говорилося те, що люди можуть сприйняти, що люди готові сприйняти, або до чого варто людей готувати. Тобто все ж таки у декого була така арифметика подвійна, так мовити, що можна говорити, чого не можна говорити. Тобто, ну, я думаю, що тоді все населення жило так. Я розумію, але от мені здається, наприклад, що от ваш брат Іван Олексійович, що він не був такою людиною, що він завжди говорив те, що думав. І, ну, я маю на увазі, що в нього такого розходження не було, що в нього були якісь там політичні плани там наперед. Але він зараз про це говорити не може, і тому він про це говорити не буде, а зараз він буде про інше говорити. Тобто, мені здається, що він все ж таки жив, ну, може, я помиляюсь, він жив, перш за все, літературою, саме літературним процесом, поезією. Звичайно, насамперед літературою, звичайно, бо це був його факт, це те, що йому найбільше боліло. Але він читав дуже багато політичної літератури. І він, ну, серед нас, мабуть, найкраще не знав історію, і не тільки історію рухів опору, зокрема там УПА, він спеціально збирав ту літературу, вивчав її, він стежив за виданнями тутешніми, тобто закордонними, він мав багато, це починаючи ще з 62-го року, він, це що я знаю, що він вже збирав тоді літературу звідси. Кошелівця, сучасна література в УРСР, Прокопа, політика України, українська політика Москви. Це було тоді, вже 62-63 рік. Сучасність йшла туди, не кажучи про ті видання в соцкраїнах. Там Винниченка, скажімо, в Чехії видавали, він зразу там опинявся в Києві. Чи там в Дуклі щось друкували, чи в Дружно вперед, чи в Нашому слові, чи ще десь там в календарях, тих, в польському календарі. Були, траплялися цікаві публікації, які в нас неможливі були в той час. І вже Іван стежив за тим всім, і він знав. І я думаю, що, знаєте, мені тяжко навіть змалювати його так, щоб ви зрозуміли. Він не був фальшивим, тобто він не жив подвійно, так, щоб от він зі мною говорив одне, а з вами протилежне. Такого в нього не бувало. Але він міг з вами говорити на якусь про тему, щось, а зі мною ні. Ну, я розумію. Розумієте? Розумію. Просто не говорити на цю тему. Або якщо б я хотіла з ним зговорити на цю тему, він міг відбутися жартом і таки не говорити, як він не хотів. Але фальшивити він не фальшивий. І чи були в нього якісь плани, якісь свої? Мені тяжко сказати, я не думаю, щоб так чітко було. Він просто враховував ситуацію, враховував різні можливості, вишукував їх і старався щось зробити, щоб поліпшити ситуацію. Але не тільки в літературі. Він так само, ну скажімо, цього ж, цих юристів справу він пустив у люди. Там то далеке від літератури було. Так, то чисто політична справа. І не тільки то, він багато такого. А як ви вважаєте, чому його... Погружальського, скажімо, так. Це ж теж не літературна так, справа, безумовно. Не тільки. Досить таємна до сих пір. Взагалі, до речі, я мушу сказати, що, як на мене, стільки таких плям чорних в цій історії, що справа з Погружальським, що це було. А оці вбивства і Алла Горська, і Ростислав Голицький. Ростислав Голицький, Мандрик. Важко повірити, що людина, ну її заарештували, так він кинувся в тому КДБ сам, викинувся з вікна щось воно. Ось. А й пізніше. на біржу. А от мені цікаво, як ви вважаєте, чому його тоді випустили? Івана? Не посадили, так. Він же відсидів 8 місяців і... Він, здається, мені був єдиний, кого випустили. Ну, був ще холодний, але він... Не холодний. Косєва випустили. Ну, в нього батька помер, мені здається. Він... Чекайте, Косєва випустили також без суду, здається. Без суду, так. Косєва випустили, Івана випустили. Випустили, кількох тоді випустили. Кількох. Там ще були у Києві. Русанові дали рік. А хтось іще Гринь, чи я забула, хтось іще там був, що випустили теж? Ця справа виглядає якось дивно. Ви кажете, коляска. Коляска був привід. Я розумію. Окрім Світличного, від нікого з лідерів, так мовити, тих, кого вважав лідерами, не заарештували. Взагалі ті арешти були, мені здається, якимись такими спробними. Спроба, так. От мені теж так здається. Чому Івана випустили? Це, звичайно, непросте питання, і я не знаю, чи я зможу на нього відпустити, чи для вас, чи для себе байдуже. Я розумію. Я так думаю, що його випустили з різних міркувань, тому що це не могла бути одна якась причина. Я думаю, що з одного боку хотіли його дискредитувати тим, що випустили. Хоч це, як правило, до тих людей, які вже були ув'язнені і вийшли без покарання, коли вони мали гріхів в лапках більше, ніж ті, кого засудили. Всім було відомо, що рівняти, скажімо, антирадянську, так би мовити, діяльність Русина чи Мартиненка і Світличного смішно. А ті дістали термін, а він ні. Це вже дискредитація. Значить, він чимось заплатив. Угу. Чим він заплатив? Співпрацею якоюсь. Ну, так. Тільки так. Це одне. Друге, в ньому самому вбити енергію, ту ініціативу, бо вже ти так сміливо не будеш, не впевнено поводитися. Але він таки поводився так, якби нічого не було. Бо він... Тобто вони розраховували на стандартну поведінку. А в нього поведінка була нестандартна взагалі. Він якось я вже тепер багато чого оцінюю інакше, ніж я тоді. Я тоді не могла зрозуміти, коли читають лист ЦК про ті процеси 65-го року, був лист ЦК, і його читали публічно. Я перепрошую. Це не чув, що не був знали, лист ЦК, так? Ні. Зараз вийшла стаття Жилинського у двох числах літературної України про ті події. І, здається, він там про це згадує. Читали лист ЦК. А ви маєте копію чи? Маю. Я ще сама не прочитала його, але маю, я можу скопіювати. Ні, я маю на увазі копію листа. О, листа ні. Ні. Ага. Я і не мала. Він не ходив ніде по рукам. Ага. Я тільки його тоді чула. Угу. І то чула, мабуть, не повністю, бо я довідалася, що читатимуть, і прийшла туди до спілки письменників, там було народу повно. Про нього не оголошували ніде, там позбирали туди працівників ідеологічних різних, там із академії, із звідусіль, письменницьку чи однобратію. Але розраховували на велику публіку, так що голосники повиводили в коридори, значить, хотіли якнайширше то, і не забороняли туди приходити, так що вхід був вільний. Ми тоді, здається, з Василем Яременком поїхали таксівкою до Івана, бо його там весь час пережовують, про нього говорять, його навіть цитують з якихось протоколів, що щось там Богдана Гореня багато цитували, що він нібито говорив про зв'язки з західними розвідками, щось таке. Ну, знаєте, як вони вміють компонувати це. Так що це дуже вражаюче було. Ми поїхали по Івана, думаю, він навіть і не знає, що про нього там таке діється. Привезли Івана, він став там на порозі до тої кімнати, з коридора в кімнату, і стояв, усміхався в вуса, слухав то все. Там уже було обговорення. Обговорення було однозначне. Там були визначені промовці, Козаченко там вимахував своєю відрубаною ногою, там ті своїми заслугами хвалились військовими, там ветерани і всякі. Ліну Костенко стягли з трибуни і не дали сказати. Ще хтось там смикався, не дали сказати. А Іван навіть і не пробував. навіть жодної спроби, жоден мускул у нього не здригнувся, і він навіть не підняв руку, щоб або репліку якусь хоч би кинув. Я не могла його тоді зрозуміти. Ну як? Такий явний такий наклеп. І ти тут, і ти можеш сказати принаймні «не брешіть». Одне слово – це брехня. Або щось такого. Ну як так? Та ж люди підуть переконані, що значить все правда, раз ти мовчиш. Угу. Мовчиш – значить згоден. Він так нічого й не сказав. І пішов додому. І я вже потім зрозуміла, що він просто бачив реальну ситуацію. Що його б там затюкали, його б там каменували, його б освистали, з нього б зробили посміховисько. І він би нікого не переконав. Ні прихильників, ні друзів, ні лідерів, нікого. І він навіть не пробував, бо то не було сенсу. Я так собі тепер розумію. Можливо, він з інших міркувань, я не знаю. Але я так це розумію тепер. Він дуже вмів якось тверезо оцінювати ситуацію. Ну, чому його ще випустили? Я думаю, могло бути ще й те, могло зіграти роль. Те, що тоді очолював КГБ Нікітченко. Так як я про нього знаю із характеристики Івана і інших, що тоді з ним спілкувалися, він тоді багатьох приймав. Хто просився до нього на розмови з волі, там, дружини, родини. І з в'язнями він з усіма розмовляв. А з Іваном багато разів. З Іванової характеристики я знаю, що він був інтелігентний чоловік. Він був освічений, інтелігентний чоловік. І, можливо, він сам бачив, що то був би гріх на душі. Що це був би з його боку злочин ув'язнювати. Інші, мабуть, поводились більш задирикувато і давали якийсь формальний привід, щоб озлити там слідчу чи щось. От я чув таке пояснення, що взагалі українська верхівка тоді, вона того не бажала, і це був наказ з Москви це зробити, оці арешти після справи Даніїла Синявського, чи це було не після, це в один час. В один час. Так. Даніїла Синявського заарештували 11 вересня. Ну так, я знаю. Вони весь час у Москві там весь час було пізніше після України, але враження було таке, що Україна після Москви зазнавала тих репресій. Я знаю, що в 72-му році, так, в 88-му році, ні, в 87-му, коли Гельсінську групу арештували, то також Руденка і Тихого перших арештували, а потім вже розпочали. Там пару днів може бути різниця, але, ну, і, звичайно, це акція спільна. І це, мабуть, це була спільна акція, вдарити по письменникам, так би мовити. Так, я думаю, що це була спільна акція. Було ж зрозуміло, що ну, цей рух в Києві, Львові, в основному Києві, Львів, в інших містах теж, ну, він такий досить помітний, все ж таки. І творчі вечори, і оті клуби творчої молоді, і, наприклад, ота акція відома, пов'язана з... Я вважаю, що клуб закрили не після того, але це було пов'язано, скоріше, з вимаганням про Биківню, щоб там поставити пам'ятник. Про Биківню то не було так голосно відомо. Мені тяжко сказати. Ну, не було, але ж був написаний лист. Так, лист був написаний від клубу творчої молоді. Це ж... Вони подали той лист. Але в самому клубі то не було дуже відомо. Я розумію, ну просто сама акція але така, сам, від та, клубу, звичайно, президента. Звичайно. Отаке. І була, так мовити, вказівка вдарити. Ну і от вдарили. Але от було таке пояснення, що українська верхівка того не хотіла. Посилаються на Шелеста при тому, що багато було людей, які співчували, так мовити, цим молодим людям, шістдесятникам. Взагалі ці ж клуби творчої молоді їх робили за путівками комсомольськими, їздили відрядження, тобто там щось було пов'язане з комсомолом. Ну, чи... саме створення клубу творчої молоді було з ініціативи ЦК комсомолу. Так. Тамара Главак була куратором, Тамара Главак – секретар, один з секретарів ЦК. Так ось, комсомолу. Може, це дійсно теж було якоюсь причиною, що вони пом'якшили самі якось, чи ні? Важко сказати. В мене враження, що тиск з Москви був, без сумніву. Він завжди був. Ну, так. В цих ситуаціях ми завжди дивились на Москву і чекали вказівки з Москви і радилися з Москвою. Це звичайно. Якою мірою той самий Нікітченко, чи той Шелест, чи ще хтось там на горі старався пом'якшити той удар? Мені тяжко сказати, це для мене питання, я не орієнтуюся в тому. Скажімо, Василь Лісовий розповідав мені про свою практику поширення самвидавних творів в ЦК. Він називав конкретні прізвища людей, які ще сьогодні живі. І він не має підстав висловлювати, там, до них, скажімо, піддобрюватися чи щось такого. Він своє відбув. Ну, я знаю. Так що він розповідає про те, що було насправді. І там були люди, які цікавилися самвидавом, які таємно його діставали самвидав і читали. Чи вони щось з того робили, чи палили, не знати. А оті, я перепрошую, оці історії, що Дзюба написав оту свою відому книжку, що він, це було зроблено якби для ЦК, там його попросили і надрукували для ЦК і розповсюджували. Наскільки я знаю, це сказка чи? Наскільки я знаю, то це просто спотворена дійсність. Ага. Він, так як я знаю, писав це у формі листа до ЦК, ага, і до уряду. Він задумав написати лист з приводу арештів, але то в нього виросло в таке дослідження. Той лист, який він задумав як лист, менший чи більший, він виріс у цілу книжку. І він його надіслав до адресатів тих первісних своїх, до уряду. Мені абсолютно точно відомо, що партійні органи його поширювали серед своїх працівників. Я це знаю хоча б з того, що в нас на Луганщині, я з Луганщини, що там навіть давали партійним людям читати. Угу. Тобто довіреним людям в партії. Я давали його читати. Очевидно, що з певними вказівками, що це так, ну, бачите, до чого дійшло. Угу. Але його поширювали в офіційний спосіб, так би мовити. Mm-hmm. Але що це не їхнє завдання, він написав, я сумніваюся, я такого не знаю в кожному разі, хоч я чула ці версії, але так як я знаю, він... Там, по ідеології секретаря Андрій Скаба. Страшно, я знаю, що страшно. Але то Дзюба сам може сказати тепер вже, як то починалося. А хто перекував цю книжку російською мовою, ви не знаєте? Було кілька перекладів, мені здається, російською мовою. Я сама брала тому участь в передруковуванні, але я зараз не можу проводити, хто сам перекладав. Ну це зробили в Україні чи в Москві? В Україні зробили. В Україні. Хоча ми з нами передруковували і передавали до Росії. Загалом можна сказати, що це був рух за національну свідомість, культуру, так мовити, перш за все. Ви сказали зберегти себе саме в сенсі національному, так мовити. Так, звичайно. В національному усвідомлення і людському. Усвідомлення того, так, да, і звичайно. Знаєте, Іван не дуже оперував термінами національний, український навіть. Йшлося про те, щоб зберегти культуру, зберегти гідність, історію, зберегти правду, зберегти честь. А як очевидно, що для українців це насамперед національне. Але про те так чітко Іван мало коли говорив. Йшлося, ну, взагалі про само собою зрозумілі речі нібито. Ну, як ви пам'ятаєте, оці терміни права людини ще тоді... Ні, тоді не мене оперували. Права людини – це вже цей термін, це вже як після... термін, так само як дисидентство, дисидентський рух, то вже появилося пізніше, вже в 70-х роках. Наприкінці 70-х років. Це навіть, ні, права людини, можливо, всередині 70-х, бо гельсінські групи почали творитися в 70-х. 7-му році, так. У 86-му. У 86-му році творитися, в 87-му вже арештували. Так, так. 9 листопада українська створилася, а в травні московська. 11 травня московська, 9 московська, так. 9 листопада українська. Ви вже тоді були тут? Я тоді, ні, я тоді була там. Так, я була там, коли українська створилася. Я звільнилася з табору у травні 76-го року, 18 травня, а виїхала у 78-му році в листопаді, вірніше в жовтні виїхала сюди, приїхала в листопаді. То ви попали в той покос 72-го року чи раніше? 72-го. 72-го. І то навіть пізніше, бо в січні, 12 січня, коли відбулися ті всі арешти, то в мене так само зробили обшук, але мене не арештували тоді. І викликали мене на допит, і, очевидно, зразу ж почали викликати, і часто викликали, як свідка. А в березні, здається, мене перевели в ранг звинуваченої, але не арештовані ще. Взяли підписку про невиїзд. І в квітні вони зімітували арешт, але не арештували. Тобто, мені оголосили, що я арештована. При мені, в моїй присутності, подзвонили до Льолі, сказали, що я арештована, що вона забрала дитину цього Ярему з садочку, з ясель, вірніше. А потім почали торгівлю, і потім випустили мене. Я вже їм не вірила, що мене випустили. Я думала, що або тут на порозі, або коли підніму ногу на сходинку трамваю, або ще десь по дорозі. Словом, я вже не вірила, що я не арештована. Але вони мені дали ще місяць побути на волі. А потім арештували підступно. Сказали, що я потрібна їм щось на 2 години. І Люлю запевнили, що зараз випустять його, що я сам вже арештована. Ну, там у них своя метода була не завжди мені зрозуміла. Наприклад, як 12 січня вони прийшли до мене робити обшук. Рано, о 7 годині ранку. В мене жила Іванова теща тоді зі мною. Я жила на біля Байкового цвинтаря, там на Кіровоградському полі. Стукали в двері, і я збиралась на роботу, і Ярема до ясель нести. Постукали в двері. Фаїна Фанасівна, ця Люліна мама, підійшла до дверей і питає, хто там? Телеграма. Ну, чи не обшук. Тому я потім питала слідчого, чому не сказати прямо, що ви з КГБ, що ви маєте робити обшук, навіщо ці ігри? Ну, знаєте, у нас таке право, там щось таке. Раптом, да, що, а це ж не розраховано на вас, було це загальне право, тому таке. Да. Масові арешти такі 72-й рік і пізніше, і після того вже до 87-го то вже було арешти. Ні, та й на Україні воно особливо. Особливо було рятували, так. У 80-х, в кінець 70-х і 80-х було вже щось неймовірне, з наркотиками, вже що завгодно, чи подачівки. Так. Кінчив самогубством після того, як його забрали, його забрали. Роботу по історії України. Взагалі все забрали, в нього вірші забрали, роботу. А воно лишилося десь чи хтось вимагав? Вірші вимагав. Лишилися, вірші познаходилися, потім бо десь там був примірник там-сям, а то, що в нього вилучили, я навіть не знаю, чи то повернули дружину, чи не повернули, а чи дружина? Хтось домагався. Дружина є, вона в погребах живе, ціли погреби. І діти залишились? Так, маленькі діти, ми двоє мали дітей лишилися, тоді дві дівчинки. Зараз вони вже виросли. Тому... П'ятий рік, так. Він був членом ОГС. Так. І він дуже хотів щось робити в громадсько-політичному сенсі. Він дуже хотів щось робити, він прямо сам шукав. Він... Розумію, але все ж таки було жалко його, що він так покінчив життя. Можна ж було зрозуміти, з ким він має справу, що ж так. Знаєте, то різні є психологічні, так, і різні вдачі. Так, вразило його так сильно, так. Він був схильний до депресії взагалі. І коли на депресивний стан та ще таке, він не витримав. Очевидно, він в записці він написав, що він не хоче. Він хоче оберегти свою родину від дальших терзань, таких страждань через нього. Очевидно, він так думав, що він там звільнить. Трагічна доля дуже. Так. Його вірші є в мене навіть тут, я все збираюся. І що з ними зробити? А цікаво було? Ну, щодо літературного рівня, вони посередні вірші. Але він досить чітко, гостро, публіцистично там висловлював свої погляди в тих віршах. І класна людина насамперед. Він же був зовсім молодий, мені здається. Йому ще не було 30 років, щось так. Я не пам'ятаю, він молодший за Павла. Він було десь 35, він, якщо він молодший. Ну, десь 30. Мінус 2 роки, там десь так. Аспірант був в Інституті історії, якщо я не пам'ятаю. Його вигнали з аспірантури, йому не давали працювати, не давали. Його так дуже по-бандитському переслідували, шантажували. То там десь він зайшов до крамниці, раптом не закрили крамницю, і продавщиця десь вийшла, сказала, що вона зараз зайде. А потім заходить з кимось, і нібито він хотів, щоб вона не знала, нібито, що він там є, і що він туди вдерся, що він хотів пограбувати. Такий дуже... А він був дуже вразливий, такий чесний, знаєте, такий безпорадний, незахищений був проти таких провокацій. Дуже, я б сказала, снотливий такий був хлопець в моральному плані. І таке, знаєте, брутальне, то його дуже вражало. То там десь його хапали, арештовували, там десь до Шевченка, що 22 травня його затримали. Також з якимись такими звинуваченнями, то він на вбивцю схожий якогось, то ще щось потім випускали. Було, що й вибачались навіть для годиці, але то його дуже травмувало все. Йому вже не те, що в школі працювати не давали, йому вже навіть сторожем не дуже вдавалося. І вічні бідування, поневіряння. Хату він будував там буквально з нічого, своїми руками і з нічого. То Павло, власне, найбільше туди їздив, допомагав йому з тією хатою потім. Як ви пов'язуєте цей рух опору з тим, що сталося потім? Тобто з рухом 87-91 року, незалежність і теперішні часи. Як на вас, чи є тут зв'язок? Чи можна сказати, що та незалежність була результатом, якимось результатом того руху опору? Чи ні? Знаєте, чи все ж таки... Здається, що в історії все настільки зачіпляється одне за друге, що в історії відбувається як ланцюгова реакція якась, і ланцюги ці зчеплені між собою. Я думаю, що хоч ми, наше покоління, нічогісінько, наше покоління, я маю на увазі, і покоління час в часі, і покоління територіальне зі сходу України, моє покоління, нічого не знали про УПА, про рух на Заході, в Західній Україні, ми нічогісінько не знали. Але мені здається, що все воно взаємозв'язане, що шістдесятницький рух пов'язаний з п'ятдесятницьким рухом і рухом 40-х, 50-х років, визвольним рухом в Західній Україні. Він пов'язаний без сумніву. Бо коли дізнавалося щось з того, воно давало свої імпульси, воно давало поштовх, воно давало якусь впевненість, що це не просто настрій такий от у мене. А що так люди ще інші думали, що вже це пройдена сторінка була, а ми її щойно відкриваємо. Знаєте, воно все це дуже справляє велике враження, коли відкриваєш, що був Курбас і нема Курбаса. А ми сьогодні його тільки відкриваємо, для нас він тільки народжується сьогодні. А він своє прожив, зробив, і він в світі відомий, а нам ні. Знаєте, воно справляє дуже сильне враження. Так само пізніший рух вже... Гельсінський рух, він також дуже пов'язаний з шістдесятницьким. Не тільки тому, що там були учасники, шістдесятники брали участь в Русі Гельсінському. Не так уже багато, але все-таки воно було пов'язане. і традиції ті, і якось спиралися на досвід якийсь, на ті документи, на те, що вдавалося, що не вдавалося, що можна використати, що не можна. І без сумніву, воно все це привело до незалежності. Я навіть, в мене не виникає сумніву в тому, що усе це наближало незалежність. А як потім учасники того руху повелися пізніше вже в незалежній Україні, як сьогодні, то теж по-різному. І чи вони мають якийсь вплив, чи не мають, тяжко сказати. Ну, я думаю, що такі люди, як Василь Овсієнко, такі люди, як Горині, такі, як Микола Горбаль, як Танюк, як багато інших, Антонюк, там кожен на, по-своєму, кожен на, на своєму місці, але якось використовує досвід минулих, минулий свій, насамперед моральний досвід. Бо це те, чого сьогодні, мені здається, якраз бракує. Так. Там його було, може, навіть надміру. Бо там не зашкодило б трохи більше практичності, можливо. А сьогодні в мене таке враження, що бракує моральних тих засад, які були само собою зрозумілі для багатьох. Я не скажу, що для всіх, що всі були прям кришталево чисті. Різні були люди, різні. Але і не було писаних таких законів, не було 10 заповідей будівника комунізму для цього руху. Але все-таки був клімат, була атмосфера, яка, моральна, так, яка створювала ті моральні засади. І бачите, як зараз тут, мені здається, що цього бракує. Так, ні, я з вами погоджуюсь. Я тільки багато хто з тих учасників того року зараз активно приймає участь в політиці в Україні, і мені важко сказати. У політики якісь свої закони, вони не дуже, мені здається. Ну, то правда, я так часом думаю. І люди змінилися. Я часом думаю,